Välkommen tillbaka till det andra avsnittet av Kanske Svensias nya podcast. Jag ser Jesper Hammar och Henrik Lindén är här som vanligt. Nu kör vi. En gång. Och jag är ju tvungen att ta med det här som vi har sett i veckan med Andreas Granqvist övergång till den här ryska ligan. Men vilket lag var han gick till nu igen? Ja. Krasnodar. Krasnodar, men vilket Krasnodar? Det har jag ingen koll på. Nej, det är i alla fall den ryska ligan och Krasnodar i alla fall. Men då tänker jag lite kring så här att han byter ut den hela italienska kulturen, så maten, språket, den vackraste fotbollen måste vi säga, mot ett helt oklart klimat, soppa tillgjord på rödbetor, bara för att nämna ett exempel, och till sist och kanske mest olyckligtvis också för pengarna. Och nu snackas det om att det är flertal mittbackar som ska ersätta Granqvist här. Och det sägs att Gamergini från Napoli är redan klar. Men vad tror du, Henrik, vad är det som gör att han väljer att lämna för den ryska ligan? Det är väl såklart att pengarna var stor. Att det spelar in i det här sammanhanget. Och det är ju inte den första spelaren som gör det valet att gå till i den ryska ligan där det finns mycket pengar och det är bra skatteförmåner. Det har väl varit på gång med Dynamo Kiev tidigare som är ändå ett bättre lag, men att han hamnar här är inte heller jätte oväntat, även om det har pratats väldigt om mycket större klubbar som Milan framförallt, men det är väl inget unikt att han går hit. Det är många andra spelare som har gjort det valet tidigare. Han blir väl den tredje svensken i ryska ligan. Mm. Nu går man inte helt ute och cyklar. Efter de andra två i CSKA Moskva, där båda de också kunde valt större och bättre klubbar, även om CSKA utan att ha jättekoll på Krasnodar ett bättre lag än vad de är. Men ja, det är klart att pengarna styr mycket. Men hur tror du Genoa tänker den här situationen med nytränaren, orutnedd Fabio Liveriani, som egentligen inte har någon större meriter alls, och man släpper alltså en spelare som har ingett någon slags trygghet i klubben, med tanke på att man inte haft någon trygghet alls. Men varför väljer man att släppa en spelare för 4 miljoner euro som anses vara väldigt, väldigt högt? Och då lägg där till att Groningen ska ha 10% av de pengarna också. Men så nära in på säsongen, vad kan vara liksom själva faktorn till att de väljer göra en sån här affär? Problemet känns väl framförallt i många italienska klubbar att det är väldigt svårt att sätta sin trupp som när man egentligen vill göra det i början av juli eller slutet av juni. Det är väl egentligen bara Juventus, och det är så att många klubbar är fortfarande på jakt efter spelare och man får höga bud i slutet av säsongen, och troligtvis är det här ett bättre bud än vad han har fått, vad det de får fick och sålde han för vad de fått tidigare, och då värderar man ändå att det är värt att sälja honom nu, även om det såklart blir lite olyckligt, och sen försöka få in en mittback som ändå ska kunna fylla den luckan som Andreas Granqvist ändå gjort det bra stora delar i Genoa. Han får ju väldigt, väldigt mycket skit här hemma i Sverige. Mycket på grund av sina landslags. Ja, men han har varit väldigt, insatser. Väldigt omtyckt i Genoa. Så är det ju. Det är ju väldigt, väldigt likt med situationen med Jonas Olsson som också svajat i landslaget, men också som är omtyckt i sitt West Brom. Så det är ju väldigt likt på de två spelarna på så sätt. Mm. Och bara för att flika in där lite med, du vet ju att jag gillar statistik. Så jag har plockat fram lite att han spelade alltså sin första säsong igenom, så spelade han 28 av 38 matcher. Och den andra säsongen 35 av 38 matcher. Varav att den andra säsongen så spelade han tredje mest minuter i hela Genoa. Mm. Och av den anledningen så har jag otroligt svårt att se varför man släpper honom. Men som du säger, det har att göra med pengar. Helt klart. Nu är inte jag helt uppdaterad på hans kontraktsituation, men det började väl också det var väl inte jättemycket kvar av det om jag förstått det rätt. Så då blir det ju det vanliga. Om man ska låta han gå gratis som bossman eller om man vill få ut pengar av honom. Nu har jag inte, som sagt, inte stenkoll på hur hans kontraktsituation ser ut. Så. Nej. Men jag har ju en liten teori här. Och det är att man väljer att sälja Granqvist för ett bra pris. Och försöker få in en spelare, alltså en billig ersättning som kanske ligger på samma nivå. På så sätt så kommer vi fram till den att allting handlar om pengar. Vilket är synd. Eller? Ja. Ja, men det är väl... Ja. Nej, helt klart. Vi gillar inte det här med... Eller jag gillar inte med att Granqvist lämnar, tyvärr. Men det är så det är. Vi hade ju en stor match här i söndags. Den riktiga tävlingsmatchen, eller den första tävlingsmatchen för säsongen. Supercoppa mellan Juventus och Lazio. Fantastisk inramning måste vi säga på Olympico. Så är det. Och bra tryck. Inte den där jävla skiten som det var förra Nej, året. Vad bra att du säger det. Vi kommer faktiskt till det. Okay. Jag tänkte att vi skulle prata om matchen lite först. Okay. Och det var ju lite turbulent där på förhand. Med tanke på att det var strul med vilken träningsanläggning man skulle spela på. Eller träna på. Så det var ju både Roma, Juventus och Lazios supportrar har ju varit väldigt, väldigt upprörda över det här. Ja. Vad var det som hände lite där? Men det blev väl att Roma fick låna ut sin träningsanläggning, vilket man såklart inte var så nöjda med. Till ett Juventus som man inte har så mycket överens med. Och det är såklart att det liksom rör upp bland fansen. Mm. Ja. Så det är, ja, så är det. Det är där orsaken ligger alltså. Men sett till matchen då, alltså Juventus kör över Lazio totalt med 4-0. Vi har Pogba i mål, Chiellini i mål, Lichtsteiner, Tevez får göra sitt första mål i klubben. Mm. Vad tycker du om matchen då? Var det den match man hade hoppats på? Ja, både. Jag trodde väl att det skulle bli lite jämnare och sen tycker jag även att 4-0 är lite missvisande sett över 90 minuter. Juventus hade ett par fantastiska minuter där man drog upp tempot i matchen och då stod inte Lazio emot. I övrigt så är det ändå relativt jämnt. Jag tycker första halvlek är Lazio rätt bra. Men det är just de här minuterna och Juventus visar hur otroligt bra man kommer vara i år och vilken favorit man ändå är till Scudetton oavsett vad Fiorentina och Napoli Sommarmercato säger. Så det var väldigt, väldigt imponerande av Juventus tycker jag också. Och det är viktigt att få igång Carlos Tevez från början och göra ett mål i den här matchen. Jag tror det kommer vara ett fantastiskt nyförvärv för Juventus. Pogba blir ett år äldre. Kan bli fantastisk också, eller kommer vara fantastisk. Så de känns väldigt, väldigt starka i år, Juventus. Och jag tror inte att Lazio, även om man torskar den här matchen med 4-0, så är inte det ett jättehårt slag mot deras säsong. Man hade lite marginaler mot sig. Man mötte ett väldigt bra lag, men jag tycker ändå man visade under delar av matchen i alla fall att man kommer vara där uppe, ungefär där man var förra året. Det kommer vara en rätt jämn säsong mot vad de hade förra året. Men du tror alltså att Lazio kommer vara med där uppe ändå? De kommer inte vara med, jag tror inte de kommer inte ta en Champions League-plats, men de kommer inte ligga i mitten och harva. Problemet där känns det ju mer som att det är de andra lagen som har blivit starkare än från förra året. Jag tänker på framförallt Fiorentina. Jag tror även att Inter, ett Milan också kommer vara med från början det här året. Och då kan att man kanske tappar någon placering mer på att de andra lagen underifrån eller som var på samma nivå förra året har tagit ett steg framåt. Men jag tror inte Lazio som lag har blivit så mycket sämre. Det är, och Lazios tränare här då, Petkovic, han menar på en intervju efter matchen att de fick ett psykologiskt nervsammanbrott, vad det nu innebär, och att de ber om ursäkt till staden och fansen, att de vänder ett nytt kapitel här nu och går vidare. Hur ser du på sånt här uttalande? Vad vill han få fram? Och liksom, tycker du det är rätt att be om ursäkt till fansen? Eller? Det är såklart att förlora med 4-0, ja, det känns ju ändå rätt rejält. Oavsett om Mosumang, som jag tycker, gjorde en liksom helt okej insats under stora delar av matchen. Och ja, han syftar ju såklart på de här, vad var det nu, 5-6 minuterna du gjorde, gör tre mål. Att man, att man kollapsar totalt där, och där behöver man ju kunna, efter man släpper in, efter att Kielin gör en mål och framförallt efter Lichtenstein, måste man kunna lugna ner det och ta tag i det. Det får inte vara så vinstigt som det var där. Men så jag förstår väl att man går ut så. Det var tufft att förlora med 4-0, men som sagt så tror jag inte att man kommer gräva ner sig för det här och göra en sämre säsongstart än vad man hade gjort om man förlorade den här matchen med 1 eller 2-0. Mm. Och så Juventus då, här Antonio Conte, han var däremot betydligt gladare givetvis och menar på att man fortsätter att skriva historia. Spelarna gjorde det bra, förtjänade att vinna. Och liksom se till hans uttalande innan matchen då han menade på att det finns inga favoriter och liksom verkligen, ja, det fanns ingen lag, eller han menade på att ingen visste vilket lag som skulle vinna. Väldigt professionellt sagt till en början av Conte, men någonstans måste han väl ändå ha känt att vi kommer vinna liksom. Ja, såklart att han ser dem själva som favoriter i den här matchen och till Scudetto, men att lägga över favoritskap på motståndarna är väl många som gjort tidigare och försöka få bort den största pressen på sitt eget lag. Nu såklart ingår på det, och att Juventus och Lazio går in i den här säsongen med lika stort favoritskap är det såklart inte. Men ja, det var väl, han är ju inte den första och definitivt inte den sista som kommer säga så här. Nej, och bara lägga in en sak där, att jag twittrade ut, jag vet inte om du såg det, men tänkte Conte, vart har han varit på semester i sommar egentligen? För att han såg väldigt, väldigt brun ut. Bara sådär, liten kul grej. Ja, så är det. Men det var inte bara fest och en bra match vi fick se. Tyvärr, som alltid, eller inte som alltid, men oftast på de italienska matcherna, så Lazios Curvanord här sjöng rasistiska ramsor riktade mot Asamoah, Ogbonna och Pogba inom loppet, eller nästan hela matchen, i 90 minuter. Och det här problemet som ständigt kommer upp hela tiden, hur ska man få bort ett sånt problem? Det är jättesvårt att säga, men har du något liksom konkret förslag sådär, eller vad kan man göra? Ja, det är ju såklart otroligt svårt att säga hur man ska komma till butt med det här problemet. Det känns ju ändå som att det måste komma inifrån den egna kurvan, att att det här är inte okej. Okay. Men bara liksom, det är inte bara Juventus som har den svarta spelare i den här matchen. Det är även Lazio. Jag förstår inte, som Pogba menar på, att det är liksom både respektlöst mot, givetvis mot Juventus spelare, men även mot Lazio spelarna som också har mörka spelare. Ja, nej, men det är såklart, det krävs ju ingen raketforskare för att förstå liksom hur dumt det här är. Men som jag var inne på, det krävs väl att det ska komma inifrån. Kommer det från någon av de här grupperingarna att det här är fan inte okej, så tror jag ändå att det kommer dö ut rätt snabbt. Men som det är nu så ser jag inte hur man ska liksom få bukt på det här problemet. Nej, för att de fick dom här, en dom direkt efter matchen nästan. Nu i premiären mot Udinese kommer hela kurvan vara avstängd. Och det är ju helt klart rätt. Men tror du det är ett sätt att lösa själva problemet? Ja, nej, det eller blir de ännu mer förbannande? Och då blir ju den här vanliga diskussionen om att det är en viss ändå klar minoritet som gör det här och en hel kurva blir straffad såklart. Om det är rätt väg att gå vet jag inte. Jag tror inte det. Men ja, vi såg Roma förra året har också fått... De har ju också avstängd kurva mot Hellas. Precis, och man försöker ju ändå, de här straffen blir det ändå hårdare, men jag vet inte om det kommer liksom få bort den här stora, ja, det som sker på så, nu ska vi inte säga alla arenor, men på relativt många arenor runt om i Italien. Mm. Ja, och det är många är oroliga här över Hellas Veronas fans också, som har gjort det förut. Och det är också ett stort problem. Ja, såklart. Att ni får upp en klubb som är också är liksom, som säga, lagd åt det hållet. Sen så är det ju såklart, man kan inte dra en hel klubbsupport. Nej, absolut inte. Sen har det förekommit där, och det är klart det kan bli stökigheter runt omkring Hellas när de möter ett Napoli till exempel, där det finns en väldigt stor rivalitet. Men det är ju, sen är det ingen skillnad på om det sker i Serie A eller Serie B eller i någon annan, i något annat land. Nej. Det kanske är att det belyser lite mer när det kommer upp på högre nivå, när det är ett Milan, ett Inter, ett Roma som utsätts för, och inte ett, ja, en mindre klubb. Men ja, som sagt, så det är väldigt svårt att svara på frågan hur man ska liksom lösa det här. Och det kanske inte finns ett svar på det. Nej. Ja, det är ofta så att det här kommer ju inte nu, det har ju alltid varit så i Italien, och de har växt upp, alltså generationen nu har ju växt upp med sina förfäder, vad man ska säga, och de har ju liksom växt upp med det här. Så det, vi har ju ett större problem än så, liksom, det går inte att lösa så här nu. För det har liksom alltid varit, de har ju växt upp med att det varit så här i Italien, att det har varit mycket rasistiskt och så. Men vi får hoppas på en lösning. Corriere dello Sport la upp en artikel igår där den omtalade Mauro Zárate, för detta Lazio, skickade en ordentlig pik till Lazio efter förlusten mot Juventus. Där han lägger alltså upp en bild på Twitter från deras Supercoppa-vinst 2009. Och skriver vackra minnen. Och det är ju verkligen en pik mot Lazio liksom, när man hånar den här förlusten. Vad tycker du om Zárates ganska så barnsliga beteende, den hämnd som han vill få fram efter det som hände i klubben? Han tyckte att han var orättvist behandlad och så. Men vad tycker du om Zárates beteende här? Ja, men det är klart att man kan garva åt det lite när man inte... Vi har en bild, jag har tagit fram en bild här, men den kan vi lägga upp på Twitter den. Det är klart att man kan garva åt det när man inte har några känslor så för Lazio. Och sen det är klart att man kan säga att det är larvigt, men jag tycker det är lite småroligt. Och ja, det är det. Är såklart att han är lite bitter på hur saker och ting slutade i Lazio, och med tanke på den framtid han spåddes både i klubben och som fotbollsspelare, och sen så har det inte riktigt blivit så. Så är det klart att, och han och Lazio ser på saker från olika synvinklar, och han tar väl en chans att ge klubben, ja, lite kritik kan man väl se det som. Ja, men Henrik, Osvaldo här då, väldigt omtalad på marknaden de senaste månaderna sedan fönstret öppnade. Har väl velat komma bort från Roma, hela fönstret, eller innan fönstret också kan man säga. Och nu äntligen för honom så är han klar för engelska Southampton. Och han ville verkligen det här. Han har förklarat att han och hans flickvän har letat hus i över 3 månader. Och att Roma-fansen har behandlat honom illa varje gång han har klivit ut på planen. Och trots att han liksom alltid har gett allt. Men nu har han alltså äntligen lämnat klubben. Och hur ser du på den här övergången? Att han skulle lämna Roma har ju känts rätt klart rätt länge. Att det är Southampton är ju rätt. De värvar av Roma är rätt sjukt. Och för det är inte lite pengar vi snackar om. Nej. Det är... Roma får en bra summa, och det är en rätt bra lösning för alla tre parter. Jag har svårt, Osvaldo är en jättebra fotbollsspelare, men jag har svårt att se hur det där skulle fungera mellan fans och Osvaldo och även medspelare i laget. Ja, det var ju lite hot, full stämning där också när Osvaldo handlade upp en bild på Twitter när, alltså, Roma-supportrar skrivit på parkering utanför hans hus. Så han skrivit Osvaldo Pezzo di Merda, som liksom betyder ett stycke av skit. Och bara en sån sak liksom, det kan inte kännas tryggt för honom att de har varit utanför hans hem och kritat liksom. Nej. Å ena sidan så kan man ju också tycka att han har bäddat för det lite själv. Mm. Ja, för men, han har inte, det har ju varit mycket bråk med förra tränaren Andreas Solli. Så är det ju. Och den bild han målar upp av sig själv är ju inte heller helt överensstämmande med den i verkligheten. Han har också sina tveksamma historier i Roma. Men om vi ska gå in på det rent sportsliga så är det ju ett tapp för Roma. Ja, han är ju väldigt, väldigt duktig fotbollsspelare och landslagsman. När han väl spelar och gör det bra så är han otroligt bra. Och vi var inne på lite det här med Genoa att tappa en Andreas Granqvist precis innan CE. Nu verkar det även som att Lamela kommer hamna i Tottenham. Och då pratar vi två otroligt bra spelare när de är på spelhumör som Roma tappar bara några dagar innan seriestart. Även om Osvaldo känns rätt klar för att lämna så blir det ett väldigt, väldigt stort tapp. Och det krävs att man kommer få in en spelare som kommer kunna axla Lamelas och Osvaldos spel. Och det kommer inte vara det lättaste. Så det kommer vara tufft för dem att ersätta de här två om det nu är så att Lamela hamnar i Tottenham. Mm. Man har ju såklart räknat med att Osvaldo lämnar. Och det pratas om Lamela, men det kommer kännas att tappa de två spelarna. Men speciellt så här nära inpå också. Fönstret håller på att ta slut. Och det blir nästan panikartat. Och då ska man ju hinna få in ersättare till de här. Och liksom, vad kan man plocka då? För att de största övergångarna har gått redan. De största övergångarna. Så är det ju. Men samtidigt så tror jag ändå att Roma, man har, som jag var inne på, man har vetat om att Osvaldo kommer troligtvis lämna och att det har funnits ett starkt intresse från framförallt Tottenham för Lamela. Så troligtvis har man ju en plan och man har kollat av marknaden. Funkar det här? Om de här lämnar, kan vi få in det här? Så jag tror det kommer ju inte från någon ingenstans, de här två buden. Men det ska bli väldigt intressant att se hur Roma agerar. För det krävs att man träffar rätt om man... Jo, för då, det var ju uppenbart hur Sabatini har satt. Han vill få upp en stabilitet i det defensiva. Och då känns det som att han har glömt bort den offensiva delen. För som du säger, då måste räkna med att Osvaldo försvinner. Det har varit på gång väldigt, väldigt länge. Och det har ju fortfarande inte hänt någonting. Nej, så är det ju. Men samtidigt så tror jag att det finns en väldigt stor tro på att Destro ska ta ett kliv i år. Man har fortfarande Totti. Det kommer vara tufft om man får skador på några av de offensiva nyckelspelarna. Men det finns fortfarande en väldigt bra startelva i Roma. Och med Strootman och Benatia framförallt så har man ju också fått den här stabiliteten du var inne på. Det är ju stora frågetecken, det är ju ändå. Hur bred är den här truppen om man jämför med de andra klubbarna runt omkring Roma och där de vill ta sig upp i kanske till och med ett Champions League-spel, åtminstone ett Europa League. Och Osvaldo här då, hur tror du han kommer lyckas i Premier League? Passar han först och främst? Jag vet att han gillar rock'n'roll och det gör man ju i England också, men tror du han kommer han passa in i den typ av spelstilen som man har i England? Det är såklart det är annorlunda, men sen så ska vi komma ihåg att Southampton är ett ganska frejdigt lag. Det är inget lag som står och slår långbollar mot en ensam forward som ett Stoke. Och jag tror det kan nog bli rätt bra för alla parter, som jag var inne på, för Roma med pengarna, för Southampton och Osvaldo som jag tror kan trivas där. Jag tycker det känns ganska bra då, som sagt. Mm. Och Lamela här då, som faktiskt idag kanske blir så att han redan är klar när den här spelas upp, men det ska alltså representanter ska träffas idag, och enligt rapporter så ska Tottenham erbjuda 35 miljoner euro. Och tycker han är värd så mycket? Väldigt, väldigt svårt att säga, men jag tycker att det är ett bra bud, men det är inte helt befängt. Och jag förstår att Tottenham värderar honom så högt, och det är såklart man vet vad som kommer kommer hända där. Och Roma vet att de kommer ha väldigt mycket pengar. För kommer Lamela så kommer ju Bell dra, såklart. Så man kan ju pressa ut extra pengar på honom. Så. Mm. Och han är ju väldigt talangfull. Han är ju fortfarande ung. Ja, City var ju ute efter honom i förra fönstret redan då. Snackades om, men då valde han att stanna. Nej, men det är viktigt för Serie A att behålla just de här talangerna. Jag såg att Verratti till exempel skrev ett nytt kontrakt idag med PSG till 2018. Och det är en spelare som man har hoppats på att komma tillbaka till Serie A. Men nu förlänger han alltså med PSG. En framtida landslagsman. Så är det. Och det är ju synbart att det finns kanske inte de allra, allra största klubbarna, men någon som kommer lite under det här sneglar väldigt mycket mot Serie A, där liksom PSG är det tydligaste exemplet. Det är väl en 5-6 spelare där, vi nämnde Verratti, nu Cavani såklart. De har hämtat in, ja, nu står det helt still här, hjälp mig, Marquinhos i det här sommarfönstret. Cavani. Cavani, Pastore. Så det är liksom, det är viktigt ändå för Italien att det inte bara är Juventus som kan hålla kvar de här jättespelarna. Mm. Som också vi var inne förra avsnittet på de, att det ändå kommit upp nykomlingar med mycket publik, men det är såklart också att bra spelare, superspelare drar också publik. Försvinner de här till mittenklubbar i England eller klubbar precis under den allra högsta toppen. Mm. Ja, det är fler och fler. Jaccherini har redan dragit. Precis. Det är väl inte snackas, nej, men som drar upp publiksiffrorna, men nej, absolut. Men han, det är också en fin spelare. Så är det ju. Och att han väljer Sunderland för ett lite mindre klubb där han absolut skulle kunna göra bra i Serie A. Ju. Mm. Ja. Ja, det är, men det är, nu har vi alltså det drygt några dagar eller en vecka kvar till Serie A-premiären. Vi har Hellas Verona mot Milan på lördag. På ett nytt Bentegode kan man säga. De har ju rustat upp där. De har lagt in en sån här matta med gräs. Med konstgräs. Alltså en blandning liksom. Och hur ser du nu? Det känns, Milan känns inte riktigt klara med deras mercato. Nu i det här fönstret. Men det är ju ändå så att, eller det är flera klubbar i Serie A som inte känns färdiga med deras mercato. Och hur tror du det kommer påverka klubbarna att man har inte satt en trupp som inte är klar innan man går in i säsongen liksom? Som jag var inne på lite tidigare, så det här är ju, så här brukar det väldigt ofta se ut. Om vi inte pratar om allt. Vi snackar om ofärdiga lag och till Juventus som ett exempel är ett färdigt lag. Det är, man är rätt, jag tror inte det kommer spela in så jättemycket. Det är möjligtvis ett, som vi var inne på, ett Roma som kanske, där man spelar en lag känner att man kanske håller på att tappa sina två nyckelspelare eller en nyckelspelare. Det är såklart det kan sprida oro i truppen. Men att ett Milan skulle gå sämre för att man kanske kan få in någon mer spelare, det tror jag inte riktigt på. Det, för det är så väldigt ofta det ser ut i Italien och i andra länder också. När vi än snackar om Milan och Mercato, det har ju varit på talet av, eller på tal om Gajic, han har varit på väg till Milan här ett tag, men det verkar inte hända någonting. Och Fiorentina menar på att man har, att Milan har behandlat Gajic på ett dåligt sätt, att man lägger ett bud som inte är tillräckligt bra. Och man sätter Gajic i en jobbig situation. Han vet inte om han ska förlänga med Fiorentina eller om han ska sticka till en annan klubb. Men hur ser du på hela Gajic-situationen här? Kommer han stanna i klubben? Alltså de har ju hotat med det att han kommer säljas om han inte förlänger. Och alltså det är inte jättelångt kvar tills fönstret stänger. Nej, det är såklart att han också, han är ju såklart väldigt medveten om vilka spelare som kommit in i Fiorentina och han vet inte hur han kommer liksom prioriteras in i den startelvan, och det beror såklart på vad Milan kommer med förbud, och det är ju att Fiorentina vill ju pressa upp priset på honom genom att gå ut och kalla det ett skambud. Så det blir, ja, vi får väl låta tiden utvisa det. Men det är ju, jag ser inte alls det omöjligt att han kommer lämna där. Nej. För det känns lite som nu att han inte kommer ta en startplats kanske i Fiorentina. Nej, det kommer vara väldigt jämnt om de personerna han krigar med, om man har en... Han känns ju mer given i en startdelen i Milan än i Fiorentina för tillfället, känns det som. Ja, lite så. Det kan jag hålla med om. Men det är fortfarande... Sen är det ju samtidigt så också, han är medveten om att Milan troligtvis, när man slår ut PSV, har ett Champions League att spela. Vi har inte ett Fiorentina, och vilket såklart också... Det har vi sett väldigt, väldigt många gånger, att spelare värderar det väldigt högt. Mm. Ja, för att Milan måste ju få in en trequartist där som kan bära laget. Och det känns lite som att Jajic skulle kunna vara den spelaren. Ja. Det verkar väl som att Honda kommer i januari först. Sen har jag sett honom jättemycket, så att säga, men han är väl absolut en spelare som kan spela centralt, även om han ibland utgår lite från vänster. Men ja, sen tror jag fortfarande att Milan kommer göra det bra i år. Sett till den truppen man har. Ja, men man kommer vara med. Man gjorde under stora delar en väldigt bra vår åtminstone. Och det är den truppen, och man har en utvecklingspotential i väldigt många gängspelare åtminstone. Som jag tror kommer lyfta sig från förra året. Så jag tror man kommer vara med rätt högt i år också. Så det är ingen total kris som vissa tycker jag målar upp det som. Att man inte fått in den här jättespelaren. Att man som en... Såklart, jämför med det här laget med det som var 0-7 Champions League, så är det ju, det var 0-7, va? Mm. Ja, så är det såklart ett då sämre hade man lag pengar, man har. Man, ja, precis, det är olika resurser man måste se till vad som är möjligt, och jag tror den här truppen kommer klara sig bra i årets Serie A. Mm. Ja, det återstår att se helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle snabbt innan vi avslutar här snacka lite bottenstriden också. För att vi har ju nykomlingar i Sassuolo, Hellas Verona och Livorno. Och det är ofta så med klubbar som kommer upp, att klubbar som har varit i Serie A tidigare med resurser, till exempel vi hade Sampdoria för 2 år sedan som hade resurser, gick upp och klarade sig kvar i Serie A, lika så Torino. Men Livorno och Sassuolo känns ju inte som två sådana lag faktiskt. Och hur tror du nu här på bottenstriden? Vilka lag kommer klara sig och vilka kommer åka ut? Hellas Verona känns ju också som ett lag som har resurserna och kan klara sig kvar, och en publik som kan lyfta fram laget. Mm. Vi kanske ska poängtera det också, att de har ju ett fantastiskt stöd också, Hellas Verona. Mm. Men nej, det är som du är inne på, det ser rätt tungt ut och tunt i trupperna både för Sassuolo och Livorno. Så de, ja, Livorno har hämtat några spelare på lån, unga spelare, ja. Och det man behöver erfarenhet också. Ja, så det är klart att de kommer bara där nere, sen om de åker ur eller om de kommer på 17 eller 18 plats är ju väldigt svårt. Men de känns väl rätt så svaga i år, medan jag tror att Hellas kommer... Klarar sig kvar. Jag tycker även lagen som kom rätt långt ner förra året, för jag tycker att Torino kommer göra en bättre säsong än vad man gjorde förra året. Men sen är det så svårt att vara ett Cagliari som jag tror, som gjorde det jättebra och kvar stora delar av sin trupp, men det är klart att någonstans måste det, med all arenaproblematik så kommer det väl ta ut sin rätt. Ja, de är ju tillbaka på sin ordinära arena som de hade innan den här isarenas nu. Precis, så att någon slags trygghet kanske. Så att de är nere i botten ser jag inte heller som någon omöjlighet. Nej. Men det blir... Men det kommer vara väldigt tajt som det väldigt ofta är om de sista platserna. Så det är alltså Sassuolo, Livorno? Ja, sen vet jag inte vad jag ska säga. Jag säger tyvärr Cagliari. Du gör det? Okej, vad spännande. Synd för våran svenska Albin Ekdal, men han kanske tar kliv nu i januari fönstret kanske och lämnar för en större klubb. Det är möjligt. Jag såg det. Albin Ekdal är alltid trevlig. Jag såg en intervju med honom och han poängterade ju väldigt mycket det, att lyckas han få göra de här 3-4 målen till och de här assisten så det han syns mer, så kommer det ju, det kommer finnas intresse för honom nu. Men jag har ju väldigt, väldigt stora förhoppningar på på Albin Ekdal den här säsongen faktiskt, med tanke på den fina säsong han gjorde förra säsongen. Och nu har han blivit verkligen, verkligen varm i kläderna. Och det känner han ju säkert visserligen själv också. Men vad tror du om Ekdals säsong? Tänker jag absolut. Han är ju en etablerad Serie A-spelare nu. Så att han kommer ta ytterligare steg, det är jag ju rätt säker på. Det var som det jag var inne på, att jag hoppas att han kan utveckla sitt poängspel, för då kommer han kunna ta ännu ett steg i sin karriär. Jag tror inte att Cagliari är liksom någon slutdestination för honom. Nej, han vill vidare. Han kommer kunna spela högre upp, och det är övertygad om att han kommer göra, om han lyckas göra lite mer mål. För det är ändå väldigt, väldigt viktigt. Det är det som syns i siffrorna när man kollar på honom. Men som du säger, han gjorde ett väldigt fint till stora delar fjolårssäsong. Så nej, vi får intressant att följa hela han och Cagliari. Jag har ju, med tanke på den fina säsong Cagliari gjorde förra säsongen, så har ju jag faktiskt, jag rankar ju dem ganska tidigt högt upp i tabellen, så vi krockar lite där. Men så kan det vara ibland. Och Astori här då, mittbacken, som Chilino, presidenten, han gick ut för 2 veckor sedan tror jag och menade på att ingen spelare av den här trion Ibarbo, Nangolan och Astori kommer säljas. Bara på att han menade att Astori möjligtvis kan säljas om han ber om det. Och det ryktas ju väldigt, väldigt friskt nu att han kan bli klar för Napoli på torsdag faktiskt. Och skulle Cagliari tappa en sån viktig spelare? Han är ändå en landslagsman. Han har varit med, var med i Confederations Cup, gjorde mål. Och betyder, alltså att tappa en sån viktig spelare. Liksom. Det är lite det vi är inne på, och det är väldigt svårt att tippa just nu, då man vet inte hur de här trupperna kommer se ut. Jag tror ju att åtminstone en av de här kommer lämna, vilket såklart gör att jag tror att de kommer tappa lite. Stannar alla de här tre så tror jag inte att de kommer åka ut, men det tror jag inte att de gör. Att han står och lämnar för Napoli känns rätt. Det tror jag kommer hända. Det är ett rätt steg i hans karriär. Det verkar inte bli någonting nu med Skärtel i Napoli. Nej. Och då är det ju Astori som verkar vara prio ett. Och det finns, han kommer få spela där i år. Så ja, det ska bli intressant att följa. Ja, och som sagt, säsongen drar igång nu på lördag och söndag. Och nästa vecka, då är vi ju tillbaka, och då kommer vi prata om premiärerna såklart. Vi syns och hörs nästa vecka. Det gör vi. Ci sentiamo. Ciao.